الشهداء امشى انقض وخشي وكري تيري دكور نين وخشي دون غورغو نخلا امشى تو ديمون باغتي غرافت لي نخ بطلو شجاع دفا ام البطل مو كل شجاع سينا ام البطل ما يكون خمني لي يمبو يمبو لي ري سي غيناو دو گيستو موتاخ ام سوتو مان كو گاني مام بازي داكو دين جي دي خنم ناكو دوغو واي ياما سي تري دوغو ناخ دما ديگنا سي بوروم بي دا فا واخ ني ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاء شانم تماري امس رب شن بين اتقلا شائبه الجنه بسلالي من معصيتي تعالى الفتاة صروة المجد تي اسكالي توين تي لنديييك بطن تي تراني تي نجلختن تراني بسلالي ذولي يعالى الفتاة إلا صروة المجد برنا نيكو خامنا لاكو يوباجنا بكار بكار داف بمتم باجنا بكار داف بلام اجنا رب ذنب اثقل رايبه الجنه واو سفان ابن ماتلا هند بن دون وقتان ليغي تيلا خمغا ابو سفيان jabar ji ak abdullah sen ñaari jabar ño bok nde ak bay ki umu jamil bobu nga dan deg muy soxna abdullah soxna la won so xamne men xel lay amone kero bañu dalé la am sutu te am sutu dafa amone dungu ba njoli wu mu dan def ci kala diko kala walé muy def fey jigeni quraysh jigeni yahud li xamuñu ko wa makka ko xam da kara bobu da fa yakko ba hindu hanselatu domam jangé dé bata manselatu ibn ghazil ngi dé ci ahut ta anselatu bu mu ci bi dé di julit nabi waxna khabar na ne ku dé ci yar kenn duko sax ta jaxana torop gisna malaka yu beut asman yu jom ñaar ñew di sanga anselatu malakai bat asmani jom nyar indin dok sanga hansala bobu nak bi inda dokhe bayam ci fimu tudd defne mangé fayé ko sama ansala tu balé nimna bo sufyan ansala tu ino na safan bi ñu ray fi ci amut daldi wax nak ni daldi def ci jigeeru yahud yi fekk ci ko moy len borom dul xiban jom yi tudd di am sutu bari na ci ñun ku ñak ji kër mba chamagn mo la ko xaj dafa gawon te ñu me na ngeen ñew ñu nitikal ko ñu wër ko dok nopp yi waqbat yi ton ñu nuru bakken xar dañ bi gene rasmi rubu señ bin adghala zahibuhul janna mune tass rasmo yiko fek nabi tok monako rusure xam nga li ngay wote du deug kon duñu def sa bay bi jeffin wu ñaaw wi tuf bu mu koy def tuf nak am lu recc ci rasmo dug ci bir bi sun borom ni jibril ndaw ci amna sens duma ko bolé dara jo yu mu ko diko duggal safar tele tabbi aljana rubu zain bin aghala waibuhu safan ibn muattal dafa waxtan ak kilifa ci makka ne len day nabi de jeffin mu len def ci badr man de mo na ko fajj le na rek ma jaxal sunu njirim yi di gure tuduma am ko len bayil ak bor ci sama bop genn kilifa ne ko volontaire na dundal len lu son wa keur lek lek lu ñu naan naan ko lu ñuy sol sol ko na fay sey bor mu das jassim ne bu ken wax ken dara nak ndax ko nakare te xel ñoy diso ñu may ko mu rentré di yontek na bi nabi ne ko lu tax jog mu ne ko xuri cinéma yoni rek gir feddeli sen contrat pacte ba nabi ne ko dit way waxal li la tax jog mu nak nakal mustafa nes fukk oumum yi ba tollu ndigam fekk mu ngi duggal jassi ji bir mu wami mu ne musu jassi ji nek ji jassi nak lu mu don ci koy santane ci e feddali wolé re yow nga togo ak diw nako budul won ak sama dom yi jaaxal ma ak sama bor yi dina reuy muhammad nga da sa jassi ji posan ko ñoo dima reuy lu xalle lay tax jog man ko sudon la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu sudon mo daw rasul ko ko liko taxone jog reey mustafa fu mu mujje ji daanu ci aljina nit bari na si bu mu amé fu mu yaakarul dara lu gën lamuy am fu mu yaakar dara bari na nit ko am fu mu yaakarul dara lu gën lamuy am fu mu yaakar dara yunt yalla musa safara la don tibbi jele fu nubuwa ina anastu naran la li yatikum min abi khashab di dox bañ ne ko fa ala nahlaika innaka bil wadi muqaddas tuwa wa nakhtartu fastami lima yuha ilay nin ya allah la ilaha illa anta habuduni wa qimi salata li dhikra in safaatiyatun akadu li tujikul nafsin ma tasah koku don tibbi safara jele fu mu buwatu bari na bu nit jele fu mu yakarul dara lu gën lamuy am fa mu yakare dara aje gaw ci khilasa وشهد الشهداء شواق الأعداء أغلقون واو واي وشهد الشهداء الحق دا شهيد واو شواق الأعداء سوق الأجداء طامي له فالعم كفيله إن النبي لصاد الأهل والعمام وصلي يا إله لوجهي أبدا عن محمد مغتال والشهيد الشهداء كل كوكو شواق الأعداء ناو سنجي كي يرضى في نيغا قنا دا نيو دي جي جيار نيب موي أمسك موي يرضى في نيو دي جي جيار يب نيو توب تيكو بمونا شهيد الشهداء نينا آسي دفك فينا يالباندين na sawaqul ahday sawaqul ahday kat na la wornu moy shahidu shuhada ki nga xamne mo daan tampon mo daan ramasser mo daan reyando non ya rey gu demé naka akay koy aw gore way ici yoy yeb mala yoy yeb am satula retourner ngel ne ab adara fekena سيدو الأقدى وكي الأقدى سيده سيده فكنا موم أمسطو الحقدى بس بس بسيبه وهي وخمان مو نيان نيرون نياني أمسطو عندنا ورنا جا عندنا ندخ دينجة نمال وخن موغ نبي نيو بوكي تيت نيو ناسي ورنا فينك مدي مدي مدي مدي دونين ديهم تنام فالي waye nak bu fekke dag may laaj bañu dejo ku wax al khairi ja ku ñaané ma ngi ñaanal mosuma dom ji nga xamné ngor ken eppele wu ko ko njub ken eppele wu ko ko budé xaliss xaliss kër guy deñ la waye yaakar nañ ci mom ëlëk lu ngeen xaliss koko haj malik neena xamnako amal khatib ndal ka nga xamni mo ñaan amma arfu startin wa tawkidin daiman lu ko top mubtada lay doon ghaliban amal khatib ndal ki jonjo ñaan nga boko xamul falham tawalhamu kalab moy bayam bu ndaw ba def na war nga ko xam ki bokk papam ndek bay mawdo ka ko na mu tudd ki bokk papi nabi ndek bay te yar ko abdou manaf la tudd abdou manaf moy bay ali waye nak turu wi dafa neub abou talib daf ko lek abou talib moy abdou manaf turam pire abdou manaf la mais dafa tawlo talib ñu diko wax baye talib arab ku ñu taw ko tawlo mom lañ lay wax waye mamam lañ ko tuddu ku ko jur mom saybata ku jur saybata hasib ku jur hasib abdou manaf mu ma mom lañu tuddé baye aliin mo ñaan nak inna nabiyya day nasab li sim di rafa xabar lu wax le seydul waaw waaw njol makka dal kuy nit ni mu la gëné na la gëné ay bokk na la gëné ay jégué ñaalé wallahi mos ay bay taxit ni la ka gëné ndax nuru samawati wal ard mawdo dama wax barki de ba xalé na len salatul fatiha bi ay jef rek la ay ismu fa'il la ba jeex al fatihi lu mu don al khatimi nak an nasiri nak hadi itam wa kay salatul fatiha bu mu daj ay xey rek la net lay jef yu reuy duñ na dal lolu ken waru ko mën jawhar ñew nak ñew netali melay ci def jef jef bo deglo melay xamna borom melay mëna def jef ji talat al haqq bil haqq kan fi lazim ayni rahmat ar rabaniyyah wal yakhutat al mutahaqqat al haitat koku munul khatim li ma sabah siratika tamil as kham koku munul nasil haqq bil haqq safati ay jef la jawar ko mal aw melo lo borom melo wo jef jef ju reyo fo beugé wérante rek def jef ju mënuko jang jabal to kala nga xamné kuku téléwul dara du non waaw lo tek sadaqu wa nakafat batratan wa yuqalu ghayru dha fakh إلى قل حلف دعديمي وفلي يا أيوة نجوز وكفي الرعب أبدا أنت محمد لذيك مغتال بالخدام إن صدقوا فبكرة ويوقى ذو غير ذا فاختلاف الحلف نهجيم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا مختار بالقدم ما روحنا لا كنان ام ديت واخنا لا كمايا واخنا لا ني جيك دنج نداو سي مو دو كو دنج واخنا لا سي فامي بي ني تيوون تا يورو ني وون بروكراسيون ليغنا ني نكوي لاج تانغا نياتا لا من صدقها كانت نداو سوسو ني واخ خديجه ني نوا سي هنا كان كافا بكرة كافا waxoon naa la ne keef ñaar fukk la. soo ko tasee nag pour indi arafi ba mu complété mooy waral kaafan, waaye alkaafu la. kaafan ñaar fukk la, dokk rotan ci gileem yoo xam ne tëbooguñu. njël màkk jabaram yépp a yem can, ñaar rek ci ute can. waram la tubbinte abi sofiane te sawa ja xayro waa wa kaana naka la xurate ay ni ku dul xadija bii du ndaw soosu ñeenti téeméeri dërëm la nabi cane. ñoom ñëpp ñoo yem can. ku ne ñeenti téeméeri dërëm ku dul ndaw si ak nga xam ne na jasiyo ko ko may joxel ko canga. waaye nag uyu xaalu waxeef na xayru saa leneen lu dul lii ma bind fii di ñaar fukki gileem yi. loolu nag bu mu la jaaxal ndax faxtilaafu kii wax lii kii wax lii. ñu ne waaw si mu ne ilfu naajihi mi taqoo naag yoonu ñi bind siira Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. ñaari yëf rek lañ téere yi d' accord, ñépp d' accord ci mooy waa ji Mohamed la tudd yaayam Amina sa la sutu. waaye juddugee fan la juddoog, at yi mu am ak kañ dañ ko yónneeg, xeex yi mu xeex ak jabar yi mu takk ak bu si naam na werant kii ne na nii kii ne na laa. ñaari yëf rek lañ d' accord Mohamadu la tudd yaayam Amina sa la tudd. al taala jima yi ne fixtilaafu kii wax lii kii wax lii. ñu ne waaw si mu ne elfa na jihi mi lu taqoog seenu ngir la ñoom bindkati biiw grâce rasulillahi salaa alai wa sallam. waaw kañ can ñëw la, ñaankat ñëwul, mayakat ñëwul. lu des nag céet maa doone xam naa la ko góor gi céetale. xam nga xam-xam baa ngi bëgg a jeex de. ñu ne waaw si lan la ko céetale? mu ne lan bil jaatu rasulullahi aw labaha nafisatun fadasisun gayru muttamin kasaliyan yaayla fi wajdiyan abada ana muhammadan مختار الخير وبالجزر رسول الله أولى بها نفيسة فدسيس غير متهم فصليا يا إلهي وجدي أن أبدا أبدا عنا محمدا مختار في القدام بالجشور رسول الله أولمها رسول الله أولمها بجسور نفسته ñu ne waaw si mu ne fa décision xëyru mu taxam. am na ñu ne nag bir mu baasirati min dooni deschiche ndax dafa am lu ñu wax xachaas ak deschiche ak jaasuus ak xaasuus lu ne day am namus mooy ndaw li jóge ci yàlla jëm ci mbindeef lu jiitu ñëw rasulillahi ñi daan wàcc ci wax yuyu ñu ngi leen tuddee woon naamuusu Moussa. waxuñu wa loolu. dafa am nag ku ñuy wax jaasuus ak ku ñuy wax azuus. jaasuus ab lonk ngay tomb ci suuf mooy instant secret boo xam ne day dugg ci biir nit ñi soppi meloom di xool ak bëtam ku mu jàpp xaasuus nag boo dindee ab lonk bi mooy fir yi enfant secret boo xam ne du xool day déglu waxtaan jaasuus ak xaasuus isabu fa taasasu min yusufa wa aqihi wala taxabu min rawilla naamuus mooy ku lay indil xabaar bu neex aluus mooy ki lay indi xabaar bu naqari attaquement dina am ginnaaw ëllëg buur bu ne nag daan nga am loolu daan nga am azuus am jazuus am naamuus am xazuus alquran indi ne wala te jëssasu amul jiim alquran indi na xazasu ca mbërgaan ishabu fa taxazasu du noon bayte bi ñu toll lan la tata waaw kañ waaw kañ rasulullahi rasulullahi ne ma ah awalama ha bi jeshuuri parce que nee naa la jaarug ma jëruur boo fekkee mu commencé ci bopp woy rek bàyyi ko boo ko songee firi ci rek fokkay bu lëj la foog nga seet ba gis gémmiñ dooru mën a dem parce que jaarug ma jëruur foog ma am fa mu tegu maw do waaw foog ma am mu tàllaq ah lil fuqara yi muhajirina la cheikh lu jëmin diyaar yi waaw lim sax jaar jow gi ma jëroor dañu asaf rek fa mu aju waaye tëgg rek ne lil fuqara yi muhajirina xanaa rasulullahi ah awlamaha waaw bi jesuri kay njool màkk mu baax moomu ñu may soxna su tedd soosu xaaj malik jasaawulaahu an al islaami xayra nee na awlama ceetale na ko bi jesuri ci gileen gu duuf waaw digganteem ak soxna si ci arab nañu bëree jom waxuma ku sëy ba noppi fu mu jaar ba amanteeg moom ba ngoro gi dëgër ba alxayra am ci mu ne ndoo suñuy wax nafisatun ñu ne waaw mu ne fa desi sud moo doon ndiig la xam na ngeen koy wax ci olof ndiig ndiig ngeen koy wax de ndiig nag ci olof danañuy wax ne bëggul ñett ñi bu mu la gën a rafet ndiig lu la gën a rafet gën laa tabee ngeen yem juddu baax na bu boo tuul de day dem wax suñu bënt ba noppi ndaw su ne ko su doon yow day ooru xaaj malik ne ndaw si nag xayru mutu am yi de yokkul luñ ko wax wàññiwul luñ ko wax lu waaw wallay ba alxayri xëy am maawda nag ne na xam nga ma kii singaar yi maa ngi wax naan am sia xama ñeenti téeméeri bi te xamaak lan la mais maa ngi ci gis benn misraa boo ma gënal ci xasida bi yëpp misraa mooy genn wàlli woy parce que fànn bu nekk ak làkkinam xalool ni muy làkke bokkul ak ni fiqay làkke bokkul ak ni man taqadi làkke boo déggee taal rek ci man taq mooy firi genn wàll boo déggee misraau ci xarul mooy firi genn wàll boo déggee nisfu ci fiq mooy firi genn wàll boromam cee dafay woy di woy ba mu yàgg ne ma ahzana ma yepluqul mona ashkiyaau di colonie ba ak koppor for fees nga fab caa bi dugal ci di dépensé ba mu fidd di defal naaru góor ba mu peppe nga xëy fab tek di dawal ba mu yooy déggula ma de di liggéey di économie mi ba feesal ko perform xëy rof ca caa bi di dépensé koppor yooyu ba mu jeex tak ak yefal naaru góor ba mu peppe ku ko jegeñ mu bëgg laa wéq nga koy roof ca nuxura takk ko di dox ak moom ba mu yooy bay daan soxla su rëy si la ñor soosu ba tax sa koppafoor bi fidd soxla su ñërt soxla su ñor soosu ñor la ba tax sa naaru góor wi yooyu bay daanu yéeg nga ne xel mu rafet mën na koo may borom xel mu rafet te du ta ko fas dugg di dépensé koppar ma ahsana ma yablu xalmuna askiyaaw xadijatu bi muy foog ne nabi dara la am 25 ans la mustapha am képp mu ne ngor gii ma gis taar bii ma gis muñ gii ma gis lii du dox neen di ko siiwal rek baam ak moom ñaar fukkeer xaddiwul delluwul ginnaaw bu ne bi xëyee gën di ñàkk mu xam di gën di feddali ngembam ci takkaay lu ko ko may may chara biñ doon nettali léegi ci yoon wa mu àndoon ak moom dem Cham waata ana xamaamata wa chara achalat minhuma riyaau kookoy waru gar gi kat loolu la xadi ji def waru gar may chara ma mu àndaloon ndaw si na ko dina la ko kole kii dina ko jël emploi Mohamed mii ku jubla dina la ko kole nag mais du ñàkk koo doyloo tax dama bëgg nga siiwaral ma ko dafa am loo fokk loo gis boo ñëwee nettali ma ko bul saa gan nag ma ànd ak moom voyage si ñëw ne ko ma day xam si dara waaye gis naa ne garab bu ñu romba rek nuyu na ko xeer bu ñu romba yi nuyu nañ nuyu na ko gis naa it bu naaj tàngee ba ma daw jiitu ko ci ker gi ker ga fab ker ga yëpp ko ko man ma ne ci naaj gis naa it lu naaj yu tàng tànge nii mu tolloog palen parasol dina ànd ak moom bu doxee ndànk mu dox ndànk bu dawee mu daw borom am séené wa attat dikkal na ha ndaw sa ca xabaari maychara na anal xamaama niir wi wa chara ak garab yu dijj yi azalaat keral nañu minhuma ci ñaar yooyu afiyaao ay fasanga ker min uccina bi kooku la mu ne ha loolu am na mu naaw mu dal di dugg ci néegam sol dem seeti góor gi war a xatib na naw fali na ko papa ma bàyyi ma bokk bàyyi ma dafa am lu may laaj te dama ñaaw njort lool waaw yonente yi jeex na góor gi ne tekkaw yàgg ne ko waru ñoo jeex des na kenn wane ko ka mu des ki mu des fan la war a juddoo ci li téere yi junj mu ne màkk gii ñu nekk mu ne waaw fu mu war a toll mu ne ko war naa judd de waaye àggagul ci 40 ans waaye fi mu nekk war naa passé ñaar fukki at kelee waru gar wa kay may gu jëkk ji mu ñëw jox waay boppam Moustapha waaw ma ahsana ma yablu xalmuna izkiyaau déglu rek Khadisha bir jas li aïssata da loo lañu waxoon màgget la xanaa boobu mais rasulullah amul jenn doom joo xam ne lu ndaw soo soo ko jur yàlla yemul ak moom foofu keroog la mu foog keroog la mu foog la mu foogoon keroog ba mu ñëwee weeru koor la ñëw samaam wax na ko nekkoon ubbil xalaa ilaa an jaa ilaa an jaa ruul qudsi jaa ruul qudsi lam yenam yi jaa fi lqaari fa la ko jiw ne fekk tiital ko mu ne bërët mu topp ko nu bu wëg a munoon na ko ko roofe foofu waaye dafa bëgg a yóbbu ba ca kanami xadijatu bi muy dugg kër gi la tërëf xadijato ngay rat rat mu daanu ciy tànk ni zamiloo nii wala dosiroo nii sàngama gaaw sàngama gaaw li ma gis tey xadijatu jàlle la ko fii ndax yaa ngi koy gis waaw yaa ngi koy gis waaw ba ni ko ikaaye bi nettalee xisa bi nettalee ba mu jeex ci kanamam bañ ko ne iqra iqra lu ci tegu bismi bismi rabbika waaw kañ waxu ñu ko iqra bismi llahi waxu ñu ko iqra bismi rasiqi waxu ñu ko iqra bismi bashir waxu ñu ko majidi waxu ñu ko wahab lutax iqra bismi rabbika lu wara rabbika tasma la usayit nek ñu bayika jaal ci rabbi cent gi yalla jëk tak cent bopum waxtu lu asman daf ne alhamdulillah rabbi rabbi le wax waxul alhamdulillah khaliqil alamin waxul alhamdulillah rasiqil alamin rabbil alamin rabbi jojo won ci iqra moy rabbi jojo ci fatih bop fatih arab dañuy bañ rakik ci wax moy wax jo xamne dang kay wax diko waxat bu fekke ni kine ci way la itaw lañ koy wax moy takra wa khafiya qabla sabata abiyatin boy way fa ben khafiya daniel ci continue way amago jurom ñaari way daniel ci khafiya ba nga danelon dañ lay wax ne lot nga xotil kay gi te bayyi te gelek alqamel dafa takraw fatiha dafa melni rahman rahim ci ñaar yon am dit bismillah rahman rahim jangal dem naw wa kay lu wara rahman rahim fu net rahman rahim fi bokkuñu nek bokkuñu lañu doxle sore na sax du rakik mok du takrar rahman rahim bi ak rahman rahim bele bañu bok dafa alquran dafa minwal mawdo minwal moy na moy rabbukay dafa rafet wax te bari teggi degal li yalla wax mustafa qul la tus'aluna ama ajramna ama ajramna biñu fassani wax rek wala nus'alu ama ta'maluna wa qul ama ajrakum te lolo warona wax yalla daf na nabi neelen yen ngi may tankal biñ len duma sama togn yimay togn lutax yalla